السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فيكم سليم ثم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. تنينجي أكتكا درسيت يبيلي يا كتاب حقيقة منهج السلف، حقيقة المنهج السلف، حقيقة منهج السلف ambacho tulisoma mukaddima wake katika darasa iliyopita, na ukaenda haraka kidogo katika mukaddima wake kwa sababu ili tuweze kuingia katika maudhui katika wiki hii kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala. Na anwani ambayo tunaanza nayo leo al-faslul awwal. شيخ أميانزنا بسم الله الرحمن الرحيم نهيلي نجامب مشهورك وأهل السنة والجماعة وكفوات ميلكيزو نمونيندو وقرآن السنة يمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم نمنا والبوبيت صلفنا الصالح ونقواندك vitabu rasaili, basi huanza na bismillahir rahmanir rahim kama alivyoanza Allah ndani ya kitabu chake na alivyokuwa akianza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika rasaili zake. Mlango ambao ni tunausoma leo ni nash'atul manhaj as-salafi, kuanza chimbuko la manhaji salafi, chanzo chake manhaji salafi. Ni lini? Anasema shekhe, inna manhaj as-salafi, inna al-manhaj as-salafi, hakika njia ya wema waliotangulia, huwa imtidadu li sabili al-anbiya'i wal-mursalin, mwanzo wake chimbuko lake manhaji hii ni mwendelezo wa da'wa ya mitume. Kwa pale ilipoanza da'wa ya mitume ndipo ilipoanza manhaji as-salafi. Tuko pamoja? pale mitume walipoanza kufanya da'wa, ndipo hapo ilipoanza da'wa hii na manhaji hii. Mungu an amara Allahu aljinna wal insa biibadatihi, tangu pale ambapo Allah aliwaamrisha majini na wanadamu kumwabudu. Allah alipoamrisha majini na wanadamu wamwabudu, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetakasika, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah ambaye ameumba uhai na ameumba umauti na uhai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum, ili akujaribuni, akupeni mtihani. Ayyukum ahsanu amala, na neno ahsanu amala ni akhlasahu wa aswabahu, neno ambalo limebeba ahsanu amala, na wala hakusema aktharu amala. Allah ameumba uhai na ameumba umauti, lakini ametanguliza kusema ameumba umauti, kwa maana asili ya mwanadamu ni umauti, sio uhai. Sawa sawa, asili ni umauti au asili ni uhai? Asili ni umauti. Kucha kwanza kuumbwa ni umauti, alafu uhai. Kwa hiyo ameumba umauti, maana yake kifo, na akaumba uhai, akatuleta hapa duniani, liyabluwakum, ili akujaribuni, ibtilaa, akupeni mitihani. Mitihani yenyewe ayyukum ahsanu amala, ni yupi kati yenu ambaye atakuwa na matendo mazuri zaidi kuliko wengine? Sio matendo mengi zaidi kuliko wengine, matendo mazuri zaidi kuliko wengine. Wanasema ahlul ilmi, kalima ahsanu amala imebeba akhlasahu wa aswabahu. Maneno ahsanu amala, akhlasahu, ni ile amali umeifanya kwa ajili ya Allah, halafu wa aswabahu, na umeipatia ukaifanya vile alivyokuelekeza Rasuli sallallahu alayhi wasallam. Na akasema ahsanu amala, na wala hakusema aktharu amala. Kuna tofauti kati ya ahsanu amala na aktharu amala. Mathalan, watu wamekaa msikitini baada ya salati subhi wanamdhukuru Allah, baada ya mubashara salamu wakaanza la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wakaenda wakamaliza, wakaingia nyingine, wakaingia nyingine, wakaingia nyingine, wakaingia nyingine, sawa sawa, mpaka karibu dakika 45 50 au saa moja. Hii ni aktharu amala. Umeelewa? Ni aktharu, wamefanya amali nyingi. Saa nzima wanamtaja nani? Allah. Wamemtaja Allah na wako na ikhlas. Wako na ikhlas. Lakini kwao kumekosekana at-taswib, kupatia. Sio thawabu, amali yao sio nini? Sio thawabu. Yaani iko kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo amali yao pamoja na wingi wake, lakini mbele ya Allah inakuwa mardudatun. Inakuwa mardudun, inarudishwa, haikubaliwi. Na wewe uliyemaliza kusali ukasema subhanallah subhanallah subhanallah, wewe peke yako dakika ngapi ukamaliza? wewe amali yako ni ahsanu amala, kwa sababu akhlasahu wa aswabahu, iko na ikhlas na iko na swawabu, imepatia muongozo wa nani? Wa mtume. Na wale amali yao ni akthar, ni nyingi, lakini ni kinyume na muongozo wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na mtume asema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun la tuqbal. Atakayefanya amali ikawa tofauti, ikawa kinyume na utaratibu uliofundisha, basi atarudishiwa amali yake. Kwa hiyo Allah ametutaka tuwe na ahsanu amala, na sio nini, aktharu amala. Na ili amali iwe ahsanu amala inahitajia vitu vingapi? Viwili, ikhlasi na mutabaa. Ikhlasi, kufanya kwa ajili ya Allah, na mutabaa, kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa al-azizu, na Allah ni mwenye nguvu, al-ghafuru, na msamaha, mwingi wa msamaha kwa waja wake. Kwa Allah ametuumba sisi wanadamu, akatuleta hapa duniani tujaribiwe, sawa sawa, na akatutaka katika majaribio yake kwamba ni nani kati yetu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo matendo mazuri ya kwako yanaweza kuwa mazuri na mengine mwingine mazuri, lakini anayezungumzwa hapa mwenye mazuri zaidi. Kwa hiyo kila matendo yako uyafanye yawe mazuri zaidi, mazuri lakini mazuri zaidi, utakuwa umetengeneza mazingira mazuri kwa Allah. Akasema Sheikh katika aya hii, baada ya kuileta katika iliyokuja katika surati al-Mulk aya pili, fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu, fa khalaqa Adam wa zawjahu, hakika Allah alimuumba Adamu na mkewe. Adamu mkewe alikuwa akiitwa nani? Hawa. Babake Hawa mnamjua? Ha? Si Hawa ameumbwa kutokana na Adamu? Au sio? Hawa kaumbwa kutoka kwa nani? Wa khalaqa minha zawjaha. Sawa sawa. Baada ya Allah kumuumba Adamu, alafu akaumba mkewe kutokana na yeye. Hapa kuna kisa kimoja cha wasufi. Wanasema hivi masufi, Adamu alipoumbwa na Allah, basi kalala zake peponi, Allah akamuumba Hawa kupitia ubavu uliopinda wa juu wa Adamu. Sasa Adamu anashtuka usingizini, anaona binti yuko hapo pembeni, akataka kumkumbatia, akaambiwa usimguse mpaka kwa mahari. Ambe, mahari mtaitoa wapi ya Rabbi? Ambia, mahari, tafute mahari umpe. Adamu alipoinua kichwa juu, akaona kwenye arshi Allah pameandikwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Akasema bila shaka huyu alioandikwa hapo ni mbora zaidi wa viumbe kuliko viumbe wengine. Akasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Angalia masufu walipokuwa waongo. Ti Adamu akamswalia mtume ikawa mahari yake ya kumuona nani? Ya kumuoa Hawa. Hizi ni habari za kisufi. Habari za kisufi kama kawaida ya sufi na peperuka tu, haishikwi wala haina uzito. Sawa sawa. Kutupilia mbali utakataka hizo na visa vya urongo. Bali Adamu alipewa Hawa mke wake, hamna mahari wala nini. Sawa sawa. Pesa mahari ukisema kwa mswali ya mtume, lile thawabu zinakwenda kwa Hawa, zinakwenda kwa Adamu, zinakwenda kwa mtume. Unaona maajabu haya. Lakini haya ndo mambo ya kisufi. Ala kuli hali ni kwamba Allah alipomuumba Adam alayhi salam na mkewe Hawa, wa aujadahuma fil janna, na akawaweka peponi, wa auswahuma, akawapa usia. Akawapeleka peponi, akawapa usia. Usia wa Allah kwa Adam na Hawa ni ikhtibaran wa ibtilaa, ni mtihani na jaribio waliokuwa wamepewa na Allah. بعدما الأكل من شجرة في الجنة بعد يقول ولمتي وبيكوني أدم حواء وحذرهما من طاعة الشيطان نا الله كوتهذريشا أدم حواء وسمتي شيطاني ولكن الشيطان أزلهما ودلهما بغرور حتى أكلا منها كن شيطاني الوتلزيشا أزلهما الوتلزيشا وكتلزا آدم نانامي نحوا ودلهما بغرور نكوا دنغانيا بوانا نكوا دنغانيا حتى أكلا منها مبكا وكالا قد كولي منتي وليوكتازو مناكو مروسيوا فكولا منها رغدا كولن چوچوتي لكن وكان بيوانين منتي تمسيقوسي ساسا شيطاني نيهي كاليا كوادنغانيا kwa maneno yake na lugha yake na ulimi wake maneno ya urongo lakini pia shaitani fakanat natijatu an uhbita ila al-ardh yakawa matokeo sasa ya kula kwa ule mti wa peponi waliokatazwa ni kuporomoshwa ardhini kuletwa ardhini tufahamiane vizuri. قال تعالى أنا سيما الله ليتكسيك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الله كما بي آدم إيشي ويوي نمكيو بيبوني ومشا أمو وكما بي ويوي نمكيو مكيشي بيبوني فقل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة كلين امتكاتو kuleni mtakacho peponi huko chochote nye kuleni lakini huu mti mmoja peke yake msikurubie mti huu patakuna minadhalimin mkikurubia huu mti basi mtakuwa ni katika watu waliodhulumu nafsi zao. Fawaswasa lahuma shaitani akawatia wasiwasi kaanza kuwashawishi liyubidia lahuma mawuria anhuma min sawatihima. Lengo la shaitani ni kuwavua yale mavazi waliovalishwa na Allah tabaraka wa taala na ile heshima waliopewa na Allah tabaraka wa taala iwaondoke wabaki uchi wadhalilike. Lengo lake shaitani ni hilo. Waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini. Sikilizeni Adam na Hawa, mola wenu hakuwakatazeni nyinyi musile katika huu mti isipokuwa anajua mkila nyie katika huu mti mtakuwa malaika wawili. Mbona alivyodanganya? Sasa au takuna min al-khalidina, au mkila katika huu mti ndio mtaishi milele, hamna tena kufa, yani maisha yenu yatakuwa ndo raha kabisa. Sasa wakati na wenyewe furaha ya ulaji ishanoga vizuri, starehe ya pepo ishapendeza vizuri, wakayaona maneno ya shetani kweli anaweza kuwa sasa. Lakini shetani pia akahitaji kuyapa mkazo maneno yake, wakasa mahuma akawaapia, msifikiri mimi nasema kwa ajili ya kuwadanganyeni na nini, akawaapia kwa Allah, shetani akawaapia mwenyewe, waliposikia kiapo wakamuona ndio mkweli, wakasahau yale waliotahadharishwa na Allah tabaraka wa taala. Waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin, kawaapia kwa Allah kwamba mimi kwenu nie ni mwenye nasaha, ushauri wangu mzuri, maneno yangu mazuri, na watakia khairi, natakia mafanikio. Wakashawishika fadallahuma bighururin, akawadanganya shaitani maskini, wakadanganyika na wao walipokwenda kule ule mti. Falamma dhaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma, walipokula ule mti zile nguo walikuwa wamevaa za peponi na ile hali waliokuwa nayo ikatoweka. wakabaki uchi, hamna nguo tena mwilini. Watafika yakhsifani alayhima min waraqin jannati, wakakimbilia sasa kuchukua majani ya miti na kujifunika sehemu za siri, kufunika sehemu zao za siri. Manake huwezi kuvaa majani mwili mzima, tafunika mahala palipo na aibu zaidi kuliko mahala pengine. Na ndo lengo la shaitani, kama vile wewe ambaye mwanadamu mwenzangu, leo shaitani akija kukudanganya kama anavyowadanganya baadhi ya watu wakaingia kwenye maasi, mwisho wa maasi ni nini? Unajiona mjinga tu. Hivi mimi nilikuwaje mpaka nikafanya jambo kama hili? Lakini tayari kisha kazi yake pembeni, ndo akili zako zifanya nini? Zimerudi sasa. Mshaibika tayari. Ha? Kama nkudhalilika, mshadhalilika tayari. Na hii ndio kawaida ya shaitani. Na wafuasi wa shaitani wako hivi hivi. Anakuja anakutia maneno, anakushawisha na kudanganya. Na wewe maskini ushamkubalia tayari. Ushamkubalia mara upinduka. Leo ulikuwa mtu salafi, kesho ukawa mtu wa jihadi, mtendogeo ukawa Qur'ani yuna, mwingine ukawa kadiani, basi wewe kila upepo ukija unakupeleka. Kila atakayekuja mtu anajua kusema na wewe na akaweza kukupanga vizuri na maneno, unabadilika. Sasa Muislamu hayuko hivyo. Muislamu ni mtu mwenye mwelekeo mmoja na mtazamo wa sawa sawa. Wanada huma rabbuhuma, walipofanya kosa hilo Adam na mkewe, wakamuomba Mola wao, manake wakamwita Mola wao. Mola wao wanada huma rabbuhuma, Allah akawaambia, akawaita, alam anhakuma an tilkuma shajara, nyinyi Adam na Hawa, mimi sikuwakatazeni huo mti msiuguse? Sikuwakatazeni? Waqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, na nikakwambieni kwamba huyu shetani, adui ibilisi, ni adui wenu mkubwa huyu. Tufahamiane vizuri, si niliwaambieni kama ni adui yenu? Aya hizi zimekuja katika surati al-A'raf 19 mpaka 22 kuonyesha namna gani ibilisi hakumuacha Adamu na Hawa, aliwafatilia katika neema waliopewa na hakuhakikisha anawaondoa katika utukufu na heshima waliokuwa nayo. Hivi mtu kubakia uchi ni jambo dogo? Na jambo, mtu ambaye ameambiwa aingie peponi ale atakacho na akaishi kwa muda mrefu, lakini katahadharishiwa, bwana wewe adui yako hapa ni nani? Shetani huyu, angalia asije kukutoa. Na huu mti usiguse huu. Tahadhari kapewa. Baba yetu Adam alayhi salam na mama yetu Hawa wakaishi peponi maisha mazuri sana. Lakini kawaida huwa ujiwi mwanzoni kushawishiwa. Sawa sawa? Mpaka ukishanogewa na lile jambo, tayari ushaona raha yake, mshaona ile nafasi yake ilivyo, manzila na daraja na heshima yake ilivyo, ndio sasa hapo unakuja mtu unaanza kubadilishwa kidogo kidogo. Shetani alipowajia akawadanganya, hizi starehe mnazozipata mnazionaje? Ziko vizuri? Mishe kama haya kaishi nani? Hamna. Sasa mnajua, mmeambiwa kwa nini msile ule mti? Mkila mtakuwa malaika. Ah! Sasa kama tuko hivi, je, tukiwa malaika itakuwaje? Unajiongeza sasa. Anayatia mkazo, wallahi mimi nakunasihini nyie. Nawatakia kheri nyie. Mtaishi milele. Sasa yale maneno hayako katika system kama hii inasema mimi. Ah, iko zaidi ya hivyo. Kama vile unavyoshawishiwa wewe kuingizwa kwenye, kutolewa kwenye sunna na kushawishiwa kwenye maasi. Wakaingia, walipoingia, khalas. Kula kwenye ule mti na nguo zikafani zikapotea. Wakimbilia majani ya miti wakajifunika. Hata Wakristo wakawachora Adamu na Hawa hawana nguo. Angalia walivyowadhalilisha baba zao. Sababu yako akianguka na nguo chooni, utakuja kumchora barabarani kwenye gazeti? Si wewe utakuwa hauna adabu? Nye, sikuzi sizioni hizi picha, lakini zilikuwepo picha ya Adam na Hawa, osi, hawana nguo. Zimfunikwa mbele na nyuma. Namjifunika majani mbele na mfunika majani nyuma. Sasa wewe ukichora hivyo mdalilisha nani? Babako na mamako, au sio? Mkosa adabu na ni madhambi makubwa. Na kuna watu wamenunua hizo picha mbandika majumbani kwao kwenye ukuta. Kukosa adabu huko. Tayyib. Faqarra bi dhanbihima Adam na Hawa wakakiri yale madhambi walioyafanya. Madhambi gani walifanya Adam na Hawa? Yakula kwenye mti waliokatazwa na Allahu tabaraka wa taala. Wastaghfara rabbahuma na wakamtaka msamaha Mola wao. Wataba ilayhi na wakatubia kwake. Fataba Allahu taala alayhima. Allah akakubali tauba yao. Wa ahbatahuma fil ardhi na akawaleta ardhini, akawaporomosha kuwaleta ardhini. Watoa peponi na kuwaleta ardhini. Kama aliposema Allah, walishemaje Adam na Hawa baada ya kufanya makosa? Kala, walisema, Rabbana zalamna anfusana, Mola wetu si tumezidhulumu nafsi zetu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kama wewe Allah hautatusamehe sisi na ukaturehemu, lanakunanna minal khasirina, tutakuwa katika watu waliopata hasara, tutakhasirika sisi. Kala ihbitu, Allah kawambia poromokeni ardhini baada ya kukubali msamaha. Ba'dukum li ba'din adu, baadhi yenu ninyi kwa wengine mtakuwa maadui, ninyi wenyewe kwa wenyewe mtakuwa maadui. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, nani ardhi mtaenda kuishi kwa muda maalumu ambao mimi niwapangieni, na mtastarehe mpaka muda maalumu. Kwa tukaletwa duniani ni maisha ya muda maalum, na starehe hizi tunazostarehe ni za muda maalum. Tunafahamiana vizuri. Qala fiha tahyauna, huko duniani mtapata uhai. Kaenda huko mtapata uhai. Uhai uko wapi? Duniani. Sawa sawa. Wa fiha tamutuna, na katika kuishi kwenu humo duniani mtakufa katika hiyo dunia, mzikwe katika udongo huo huo wa dunia. Wa minha tukhrajun, na kwenye huo udongo mtatolewa, kufuliwa sasa, mje sasa wale watakaorekebisha na kufanya vizuri waende peponi, na wale walioharibu na wakaingia kwenye maasi waende wao utoni. Kwa hiyo tunaishi hapa duniani ndio kwenye uhai wetu. Tunakula, tunastarehe, tunafurahi, lakini baada ya starehe zote hizi ni za muda. Alafu tunafanya nini? Tunakufa. Tutakufa. Kifa unasubiri kufufuliwa sasa. Yale uliyofanya utayakuta huko baada ya kufufuliwa. Ni kwa sababu hapa ni sehemu Allah kataka tustarehe na tuishi. Katuwekea vizuri vyote vinavyoweza kutufanya sisi tustarehe. Sawa. Dunia si ndio imepambwa vizuri, ikatengenezwa vizuri ili uweze kustarehe. Maana uweze kustarehe sehemu hakuna vya kukustarehesha. Kwa Allah katutengenezea mazingira ya kustarehe, lakini hizo starehe zimewekewa mipaka. Kwa hiyo watu walipoletwa hapa duniani, wameletwa wakapewa utaratibu kama aliposema Sheikh mbele, akasema thumma aujadallahu ta'ala min sulbihima dhurriyatihima, kisha Allah akakusanya akaleta katika mgongo wa Adam, sulbi mgongo, uti wa mgongo wa Adam na mkewe, vizazi vyao, watoto wote. Wa akhadha alayhim al'ahda, alafu Allah akachukua ahadi kwa kile kizazi cha Adamu. Wahum fi dhahari abihim Adama, na wao wakiwa katika mgongo baba yao Adamu. Wa fi dhuhuri abaihim, na katika migongo ya baba zao. Ahadi gani aliyochukua Allah kwa wanadamu? Ayyabudu Allah wa la yushriku lahu, an ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu, wa mu'budu Allah peke yake asiye na mshirika, wa annahu khalaqahum lidhalika, na akawaambia kwamba amewaumba kwa lengo hilo, wa fatarahum alaiha, na amewaumba na kuwaleta duniani kwa hilo. Lipi lengo la kuletwa duniani? Lipi? Kumwabudu Allah pasina kumshirikisha na chochote. Qala ta'ala, Allah anasema, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum. Kipindi Allah tabaraka wa ta'ala, kumbuka wakati Allah amechukua katika kizazi cha Adamu katika migongo ya baba zao ahadi ya kumwabudu. Wa ashhadahum ala anfusihim, na akawashuhudilisha wao wenyewe katika nafsi zao, akawauliza, alastu bi rabbikum, hivi mimi sio mola wenu niliyokuumbeni na mlezi wenu? Qalu bala, wote kizazi cha Adamu wakasema, ni kweli wewe ndiye mola wetu na muumba wetu na mlezi wetu. Wote wakakubali. Allah akawaambia, antakulu yawma alqiyama, msije mkasema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, sisi tulikuwa kwenye ahadi hii tumeghafilika, tumesahau. Bwana, msije mkasema kiyama kwamba mmesahau hapa duniani mimi nimekuumbeni mje kuniabudu. Au takulu, au mkaja mkasema, innama ashraka abauna min qablu, waliofanya ushirikina wa mwanzo ni baba zetu kabla sisi hatujazaliwa. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi tulikuwa ni watoto tuliozaliwa baada yao, sisi ni kizazi cha mbali huko. Lakini walioanzisha ushirikina ni nani? Babu zetu hawa. Afatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun, ewe Allah, unataka utuangamize sisi kwa mambo yaliyofanywa na hawa watu wasiotambua, watu wa batil, wanaosema wazazi wao kuwa ni watu wapumbavu wa batili ambao walisipelekea kuingia kwenye ushirikini. Sawa sawa. Wakadhalika nufassilu alayati wa la'allahum yarji'un, na hivyo ndivyo ambavyo tunazipambanua aya zetu na watu wapate kurejea. Sasa hiyo ni ahadi wakati wanadamu na majini wameumbwa na Allah, wakapewa ahadi ya kumwabudu nani? Allah tabaraka wa ta'ala, na wao wakakubali kwamba Allah ndiye mula wao. Allah waambia, msije nyie mkasema ati mmesahau siku ya kiyama, na msije mkasema wazazi wenu ndio walioleta ushirikina kama wanaposema leo. Haya yanayosemwa leo yalisemwa huko kabla hatujaja duniani. Tufahamiane vizuri. Suratul A'raf aya 172 mpaka 174. Kwa hiyo Allah ametuumba sisi tuje kumwabudu yeye peke yake na tusimshirikishe na kitu chochote. Rawa Shaykhani an Anas ibn Malik, wampokea Shaykhani, ikisemwa Shaykhani maana yake Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim, mashaykhi wawili hawa, wampokea kwa sanadi kutoka kwa Anas ibn Malik, Abu Hamza khadimu Rasulillah. Anas ibn Malik mtumishi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume asema, yuqalu lirajuli min ahli an-nari yawm al-qiyama, ataambiwa mtu katika watu wa motoni siku ya kiyama, taambiwa mtu katika watu wa motoni siku ya kiyama, tayari yule mtu yuko motoni, aambiwe, araaita law kana laka ma ala al-ardhi min shay'in akunta muftadiyan bihi, wa unaje kama wewe leo utapata mali katika mali za dunia, uko tayari wewe kuzitoa fidia utoke motoni? Ma ala al-ardhi, mali zilizoko ardhini. Hapa ardhini kuna mali ngapi? Zinahesabika? Huwezi kuhesabu. Dhahabu, almasi, kuna madini chungu mzima, kuna mali nyingi sana, lakini mtu atatamani yote afanye nini? atoe. Au naulizwa, unaweza kutoa fidia? Maki wewe ulikuwa unapigana na watu kwa ajili ya dunia. Na wewe ulikuwa huna nafasi kwa ajili ya dunia. Swali, leo ukipewa mali zilizo duniani uko tayari kuzitoa fidia wewe utoke humo motoni? Kala yule mja atasema fayakulu naam, sema ndio minko tayari. Kala ambiwe na Allah fayakulu kad arattu minka ahwana min dhalika, mimi nilitaka kwako dogo kuliko hilo la kutoa fidia, mimi nilitaka kwako wewe jambo dogo sana wakati uko duniani kuliko hili la wewe kutaka kufanya nini, utoe fidia kwamba mali ulizonazo duniani utakazopewa usitoe fidia usalimike. Kad akhadtu alayka fi dhahri adama, nilichukua katika ahadi yako ukiwa kwenye mgongo wa Adam. Ahadi gani? Alla tushrika bi shay'a, bwana mimi ninachokihitajia usinishirikishe duniani na kitu chochote. Fa abaita illa an tushrika bi, ukakataa na haukuona ila nikuishirikisha mimi. Kwa hiyo tumekatazwa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na hii ni ahadi tuliyoichukua. Tukumbushana kwamba tulichukua ahadi sisi wanadamu wote, wapagani, wakristu, mayahudi, majusi, waislamu wote, kwamba hatutamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Surat hadithi imepokea Imam al-Bukhari katika namba 3334 na imepokea Muslim katika namba 2805. Waqad dhalla al-ibadu ala hadha al-mithaq, na walibaki watu katika ahadi hii ya Allah ala tauhidillahi 10 qurun, juu ya kumpwekesha Allah miaka 10. Kwa maana Adamu aliposhuka yeye na mkewe, kuanzia pale miaka 10, karne 10, sawa sawa, hakuna nini, hakuna shirki. Ikiwa wasema ahlul ilmi karne moja inabeba miaka 100, kwa maana karne 10 itakuwa miaka 100,000 1,000 karne moja miaka 100, sawa sawa. Kwa karne 10 itakuwa miaka 1,000. Kwa hiyo asema hatta istalatuhum ash-shayatin an dhalika, mpaka shaitani akaja akawageuza kuwatoa katika makusudio ya kumpwekesha Allah. Waharrafatuhum ani tauhidi, na akawaweka mbali na kuwaondoa kwenye tauhidi. Aliyewatoa watu katika tauhidi na kuwatoa katika hali ya kuto kumshirikisha Allah alikuwa nani? Shaitani. Shaitani akaja tena akhera, huko peponi, aishamvurugia Adamu, sio sawa. Na Adamu alipoletwa hapa pia hakumwacha, sawa sawa. Tuliambiwa na Allah la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jamaa yule alishachukua ahadi kwamba hichi kizazi na huu jamaa mimi nitapambana nao kuhakikisha ninawapoteza, na Allah akamwambia waja wangu hautawezi. Kwa sababu waja wa Allah wakikosea haraka waleta istighfar, wafanye tauba, wanamuomba msamaha Mola wao, narudi kwenye njia. Tuachukua wale vitu ambao washakunywa jaza ya ulevi, lakini waja wangu wakifanya makosa watarudi kwenye tauba, na mimi nasamehe wakati wowote. Kwa hiyo akampata tena. Angalia miaka mingapi imepita, miaka 1,000, karne 10, Adam na kizazi chake hawajui kitu kinaitwa shirki. Tunafahamiana vizuri? Anasema shekhe, baada ya karne hizo 10 kupita, shaitani akawajia, akaja akawageuza. Ijtalatuhum bimaana hawalahum an qasdihim, aliwageuza akawatoa katika ile makusudio walioumbiwa na Allah tabaraka wa taala. Waharrafatuhum abaadahum, akawatoa akawapindua ani tauhidi kuwatoa kwenye tauhidi. Rawa Muslim, amepokea Imamu Muslim fi sahihihi katika sahihi yake, an Iyad ibn Himar, hadithi kutoka kwa sahaba Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, anasema mtume qala sallallahu alayhi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum. Allah anasema mimi nimewaumba waja wangu ni hunafaa wote. Hunafaa maana yake ni mailan anil batil ila dinil haqq, ni watu wamemili katika kujitoa na kuacha batili, na watu wamekaa kwenye haki na wameshikamana na haki. Na walikuwepo watu kama tulivyozungumza katika darasa iliyopita wakiitwa hunafaa, sawasawa au hanifia, sawasawa, ambao watu wale walikuwa ni kundi la Waarabu kabla haujaja Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wale watu walikuwa ni watu ambao wamejiweka mbali na wathania na ibada za masanamu, wamezikataa ibada za masanamu na wakazipinga ibada za masanamu. Wakanu ala dini Ibrahim, na wakawa wanafuata dini ya nani? Ibrahim alayhi salam. Sasa mtume anasema kwamba Allah amewaumba waja wake wote ni hunafa, sio washirikina. Yaani ushirikina hauna asili kwetu sisi wanadamu. Wa innahum atatuhum ash-shayatin, lakini aliwajia shaytani, fa'adallatuhum, akawapoteza, fa'adallatuhum an dinihim, akawapoteza katika dini yao. Wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum, na shaytani akawaharamishia yale niliyohalalishia. Hivyo ndivyo walivyokuwa watu. Wabaada hadha, na baada hadha almithaq, baada ya ahadi kama hii ambayo wanadamu walichukua kwa Allah, wakaja hapa duniani wakaishi miaka mingi na karne nyingi, hawana shirki. Alladhi akhadahu alayhim, ahadi ambayo walichukua kwa Allah, wa hum fi dhahari abihim, na wakiwa katika mgongo wa baba yao nani? Adamu alayhi salam. Thumma fatarahum wa jabalahum ala al-iqrari bihi, kisha Allah aliwaumba maumbile yao hawa wanadamu ni watu wanaikubali tauhid. Sawa, yani maumbile ya mwanadamu ni kukubali nini? Tauhid, kabla hajaingiwa na inhirafat. Yani mtu kabla hajaingiwa na fikra za kishetani, kimueleza tauhid hauchukui muda mrefu. Utaona ukienda kuwalingania watu wenye dini tayari wana mila fulani ya dini, sio sawa? Ukienda kuwalingania watu ambao hawana kabisa, utaona wale watu wepesi sana kuingia kwenye dini. Unasikia kijiji kizima wamesilimu, watu 2000 wamesilimu. Manake wale watu maumbile yao wameumbwa wanaikubali tauhidi. Kwa ukiwaambia sasa, waambie mwanadamu, nani kaumba hiyo mbingu iko juu yako? Allah. Hilo jua linawaka linakumulikia wewe leo, mimi na wewe tunaonana vizuri. Nani kaliumba? Allah. Nani kaumba hii ardhi ambayo wewe unalima, unafanya biashara zako na kazi zako? Allah. Hivi anaweza kukutajia ni mzimu? Hawezi. Sasa mtu kama huyu akifafanuliwa, ambaye sasa huyu aliyekutengenezea haya, amekuumba wewe akakuleta hapa, anakutaka kwako jambo moja tu, muabudu. Umshukuru. Kikaa mwanadamu, lakini kweli umeshaona, anaingia kwenye Uislamu. Sasa huyu mwingine anakwambia, mimi naabudu. Wewe unaabudu miti? Wewe hujaambiwa uabudu miti? Mimi naabudu. Unaabudu sanamu bwana. Sasa huyu ana kazi kuliko huyu. Tunafahamiana vizuri? Wa khalaqahum shahidina bihi, lakini pia amewaumba wakiwa wao wenyewe ni mashahidi juu ya hilo, kwamba wameumbwa na Allah tabarak wa taala waje kumwabudu. Alipofanya hivyo, Allah tabarak wa taala arsala Allahu ar-rusula, akawatuma mitume liibadihi, kwa ajili ya waja wake, liudhakkiruhum, waje kuwakumbusha bihadha al-mithaq, ili ahadi waliochukua kwa Allah. Mitume wakatumwa na Allah kuja kutukumbusha. Tafahamiana vizuri? Manake zile karne 10 ni kutoka Adamu mpaka Nuhu. Zile karne kumi ni kutoka Adamu mpaka nani? Mpaka Nuhu. Kulikuwa hakuna shiriki kabisa. Mnakumbuka tushazungumza mara nyingi katika darasa za tauhidi, chanzo cha ushirikina. Sawa sawa. Walipokufa wale watu wema wa kaumu ya Nuhu, ndio chanzo cha kuingia kwenye shirki. Wakatengeneza picha zao, sura zao zile, hawakuziabudu. Wale walipokufa wajukuu wakajiwa na shaitani, ndio kwa nini wazazi wenu wameweka hizi picha hapa, walikuwa wanaomba hapa, na hao walikuwa wanaondolea matatizo, wakitaka mvua wanakuja zao hapa tu. Sasa nyinyi mnapata tabu ya nini? Watu wakaanza kuingia kwenye shirki ya kuwaomba wale watu wema. Sasa sawa sawa, wametajwa katika surati Nuh, na wale sio masanamu, asili yao sio nani? Asili yao sio masanamu, asili yao ni watu wema. Lakini watu walipokomaa kwenye ile ibada, anatumwa Nuhu sasa aende akawatoe. Alitumia miaka mingapi? Qur'ani atuambia miaka 950, 1000 kasoro miaka 50, watu ile shirki imeganda. Kama vile leo ukaambiwa mtoe papa au mtoe kamanda wa maswezi kwenye maswezi, kazi yake itakuwaje nje? So mchezo. Wale wazee wakawa wanaambia watu la tadharunna, kwa taukidi, la ya nafi ya kukataa na taukidi mbele, usiache, usiache kuabudu mizimu ya baba yako. La tadharunna waddan, usimuache wadda. Wala yaghutha wa yauqa wa nasra, wataja wale mawalii wa Allah ambao wametengenezewa masanamu. Sasa masanamu yakapewa yale majina, sasa yanaabudiwa. Wanaambiwa asiache kuabudu wale. Na wale walikuwa wanaabudu nini sasa? Wale walikuwa wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haya mapicha ya masanamu, mapicha ya passport size haya ambayo yanaenda yanakuzwa, linakuwa picha kubwa, alafu waenda kulibandika sitting room pale, ndio baba yenu huyo. Ipo siku watakuja watu kusujudia yani. Kama lile sanamu la Nyerere pale ingekuwa Tanzania ijakaa sawa sawa, tushaanza kuabudu pale. Si watu wanaenda kwa kufundikira kule, au hamjui? Sasa haya mambo ya kutengeneza mapicha ndio yameleta ibada za masanamu. Mapicha haya taswiri ndio yameleta ibada za masanamu. Wale wakakomaa kwenye ibada za masanamu na wakawa hawataki kuacha sasa. Kwa Allah amewaleta mitume. Kuanzia pale vita ya shirki na tauhidi zikaanza kupambana. Umefahamiana vizuri? Kuanzia nani sasa inakuwa? Nuhu. Miaka 950 watu hawataki kuacha ushirikina, namna ulipoingia katika damu zao. Shaitani alipowafunga katika ule ushirikina. Nuhu akamuomba Allah, watu wakaangamizwa, kufilia mbali, wakabakizwa watu wachache, wakanusuriwa waliomkubali Nuhu, na hakumwamini ila watu wachache sana. Baada ya Nuhu ikaja katika kizazi chake Nuhu ni Ibrahima. Tufahamiana vizuri, akaja Ibrahima na dini iliyotangulia ambayo ndio hunafaa, dini ya Uislamu. Na kuanzia pale wakatiririka mitume, na Ibrahima aitwa Abul Anbiya. Mitume hao wameletwa na Allah waje kuwakumbusha ile ahadi wanadamu walioichukua kwa Allah, na waje kuwaonya, wayundhirunahum wayundhiruhum, waje kuwaonya, wayubashiruhum, na kuwapa bishara njema wale watakaofanya mema. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di, tumekufunulia wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahyi kama tulipomfunulia Nuhu na mitume na manabii baada yake, baada ya Nuhu. Wa awhayna ila Ibrahima, na tukamfunulia pia Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, na Ismaila na Ishaqa na Yaqub, walasbati wa Isa, na hawa asbati ni watoto wa mzee Yaqub, ndugu zake Yusuf alayhi salam. Wa Isa wa Ayyuba, na Isa na Ayyub, wa Yunus na Yunus, wa Harun wa Suleiman, na Harun na Suleiman. Wa ataina Dawuda zabura, na tukampatia Daudi zaburi. warushdan kad kasasnahum alayka, na mitume ambao tumekuelezea habari zao min qablu, tuliwatuma kabla yako, warusulan lam naqsusuhum alayka, na mitume wengine hatukukuelezea habari zao. Wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah akamsemesha Musa kwa maneno. Rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume wote hao waliotumwa walikuja kuwabashiria watu wanaofanya mema kulipwa malipo mema, wa mundhirina na kuwaonya watu wanaofanya maovu watakwenda kuadhibiwa. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli, ili watu wasiwe na hujja baada ya mitume. Wa kana Allahu azizan hakima, na Allah ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Watu wameletewa mitume ili wasiwe na nini? Wasiwe na hujja mbele ya Allah, sawa sawa. Na wale mitume wamekuja kuwakumbusha ahadi waliochukua kwa nani? Kwa Allah, wamwabudu Allah peke yake, na wale wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Mitume hawa waliokuja, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu amekaa duniani miaka mingapi? 63, sawa sawa. Kazi yake ili iendelee, akasema kazi yangu ni yangu mimi na wafuasi wangu, sawa sawa. Kul hadhihi sabili Muhammad, waambie waja wako wafuasi wako, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, nawalingania watu kwa Allah. Ala basira, kwa elimu. Ana wa manittaba'ani, mimi na wale walionifuata. Kwa hiyo mtume alipokufa, wale waliomfuata mtume wa mwanzo walikuwa kina nani? Masahaba. Wakalibeba lile jukumu la da'watu ila Allah. Umeona istimdadi inapokuja? Umeona chanzo cha manhaji salafi? Mtume alipokufa na pia alipokuwa hai, alikuwa akiwatuma wale wanaenda kutangaza ujumbe wao wenyewe wanaotaka, ama ujumbe walioagizwa na mtume? Ujumbe walioagizwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na alipokufa mtume, lile jukumu likawa ni la kwao. Kwa hiyo wakatawanyika duniani kwa jihadi na taalimu katika pande za dunia. Kila mahali walipofungua ile miji, walikaa watu, wakawa masahaba wanawafundisha watu wa miji ile. Haikuwa miji ikifunguliwa watu wanaachwa hivyo hivyo, hapana. Kwamba ni miji ikifunguliwa watu wa Kisilimu wanaachwa hivyo hivyo, hapana. Walikuwa masahaba wanabaki na wanapelekwa katika miji ile, sawa sawa. Wanaenda kuwafundisha watu dini, na masahaba wanabeba jukumu walilobeba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hali hiyo imeendelea mpaka leo. Ndio Sheikh atuambia manhaji salafi istimdadi yake ni da'watul anbiya'i warrusul. Kwa masahaba wakaibeba da'wa ile, wakaendelea nayo, na mpaka leo da'wa hii inaendelezwa na mpaka kiyama kusimama. Tumefahamiana vizuri? Wa hakadha, aya hizi ziko katika surati An-Nisa'i 163 mpaka 165. Zimetaja idadi ya mitume. Wote hawa mitume walikuja mubashirina wa mundhirini. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatan, watu wasiwe na hujja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun, watu wasije kupata hujja mbele ya Allah, sisi bwana hatukujiwa na mitume, sisi hatukusikia, sisi hatukumuona mtume Muhammadi. Maneno yake umeyasikia ujayasikie? Umesikia. Katika hadithi ya Abu Huraira mtume akasemaje? La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabi an-nar. So mpaka nikufikishie mimi, maneno yangu hata yasikia yoyote katika umma huu, awe myahudi ama awe mnasara. Sasa umeyasikia akayasema nani redioni? Umesikia akasema nani shekhe? Umesikia akasema nani mdogo wako? Maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Ujumbe aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallama ukafa haukuamini, utakuwa mtu wa wapi? kutupwa motoni. Allah atulinde na moto. Wa hakadha istamarra irsalur rusul. Na hivyo hivyo iliendelea kuletwa mitume li umamihim kwa umma zao. Kullama jaa ummatan rasuluha kadhabuhu. Ikawa kila mtume akija kwenye umma wa watu, wale watu wanamkadhibisha yule mtume. Kumkadhibisha maana yake ni kufanya nini? Kumpinga. Mtume anakuwa yuko kinyume na mambo yao. Wanamuona mtume anawaletea giza tu huyu. Wanampinga yule mtume, wanamkataa. Wengine wanawaua, wengine wanawakadhibisha. Hatta ba'atha Allahu Muhammadan. Mpaka Allah akamtuma na kumleta mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, arsalahu ala hina fitratin min ar-rusuli. Amemleta katika kipindi kirefu kimepita, hakuna mtume wa durusi min kutubin, na kipindi ambacho tayari yale mafundisho yashapotea na watu yashavuruga dini, maisha ya watu yashavurugika, masanamu yamejaa, baba ana sanamu, mtoto ana sanamu, kila mmoja ana sanamu lake. Mji wa Maka umejaa masanamu. Watu musin minasubuli, na watu washaharibikiwa na kutoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala, washakuwa mbali na njia. Qad istawjaba ahli al-ardi, na wakipindi hicho walikuwa washawajibikiwa watu wa ardhini, ayunzala bisahatihim al-adhab, hakuna kilichobakia zaidi ya kuteremshiwa adhabu. Fisadi sheneya uovu mkubwa katika ardhi. وقد ضا وقد نظر الجبار جل جلاله نا الله لتزاما كوجاك اليهم فمقتهم اكا واشكيا wote عربهم وعجمهم واليوشكيا واراب واسيوكوا واراب الا بقايا من اهل الكتاب اسبقوا وشاشه ولقوا مشكمانا مفنديشو يا عيسى ابن مريم كتك اهل الكتاب. Wakanati liumamu idhaka, na walikuwa watu zama hizo, mabaina mushirikin birrahmani, ima mtu atakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah, abidin lilauthani, mwenye kuabudu masanamu, wa abidin linirani, na wengine mwenye kuabudu moto, wa abidin lissulbani, na wengine mwenye kuabudu masanamu ya kuchonga, au abidin lishams walqamar walnujumi, au mtu wengine, watu wengine walikuwa wanaabudu jua, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu nyota. Kila mmoja na kile anachokiona kwake kinamfaa. Kafirin billahi alhayyil qayyumi, watu wamemkufuru Allah aliye hai na aliye madhubuti mwenye nguvu. Au taihim fi baidaa dalalatihi alhiran, au mtu amekuwa amepuuzika, mtu ambaye anakuwa kama vile aliye katika jangwa kubwa, amepotea njia, hajui yelekee wapi wala afanye nini. Hivyo walikuwa wanadamu katika balala. Kad istawahu shaytan, shaytani anawaghafilisha na kuwafurahisha na yale waliokuwa nayo. Wasadda alayhi tariqa alhuda waliman, shaitani kamfungia mwanadamu njia ya uongofu na njia ya imani. Falma'rufu indahu, ikawa wema kwa mwanadamu sasa, mawafaka iradatahu wa ridahu. Wema ni lile jambo ambalo litafikiana na yale anayoridhia yeye na kuyapenda. Walmunkaru ma khalafa hawahu, na munkar itakuwa ni lile jambo ambalo tu liko kinyume na matamanio yake. Wakad takhalla anhu ar-Rahman, na Allah amejiweka mbali nao, kawaachanize wanadamu. Wakaranahu al-khudhlan, na wanadamu sasa wamekumbwa na udhalili na kuachwa na Allah tabaraka wa taala, watu wasiokuwa na heshima. Mwanadamu anakawa yasma'u, anasikia, wayabsiru, na anaona, bihawahu, lakini kwa kutumia nini? Matamanio ya nafsi yake. La bi maulahu, lakini sio kwa muongozo wa mula wake. Wayatishu wa yamshi, anakunjua kutoa na anatembea katika ardhi binafsihi wa shaitanihi. Hakuna anachokifuata na kukiridhisha ila nafsi yake na shetani wake. La billah, sio kwa ajili ya Allah. Fababul huda dunahu masdudun, mlango wa uongofu kwa mwanadamu ukawa umefungwa. Wa huwa anil wusuli ila maarifati rabbihi wa ittibai mardatihi masdudun, na mwanadamu akawa katika kufika kwa mula wake na kumjua mula wake na kuzifuata radhi za mula wake zimeziwiliwa kwake, tena haliwezekani. Ni mtu ambaye hajitambui, anaishi wapi, kwa nini, yuko wapi, hajui. Fa ahlul ardu baina ta'ihi alhayran, watu wa ardhi walikuwa ni watu ambao waliopuuzika na watu ambao waliofadhaika, hawajui wapi wanapoelekea. Wa abidin lidunya, na wenye kuabudu dunia. Fa huwa alaiha lahfan, basi amekuwa ni mtu mutahasir mahamum, yani mtu aliyozongwa na mambo, mwenye huzuni kila wakati. Wa munqadil lishaitan, na mwenye kumfuata shaitan. Jahilin, mjinga wa kupindukia. Au jahidin, au mpingaji wa kupindukia. Au mushrikin birrahman, au mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio hali waliokuwa nayo wanadamu. Fal ardu qad ghashiyataha dhulmatu al-kufri wal jahli wal inad, dunia ikawa imegubikwa na giza la ukafiri na ujinga na upinzani wa kupinga amri za Allah. Wa qad istawla alayha a'immatu al-kufri, na wameisimamia dunia maimamu wa kufri. Wa asakiru al-fasadi, na askari wa fasadi wa uharibifu. Fa andhara Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kipindi kama hiki. Haya maneno yako kwenye kitabu cha As-Sawa'iq al-Mursala. Kipindi kama hicho kigumu cha umma uko na hali kama hizo, basi fa andhara, Allah kamleta Mtume akawaonya watu sallallahu alayhi wa sallam. Wa bashara, na Mtume akawabashiria watu sallallahu alayhi wa sallam. Wa abada, akaanza kutangaza na kudhihirisha haki ilivyo. Wa aada fi bayani alhaqi, na akarejea katika kuibainisha haki ya Allah. Haqqullah, haqqillahi ta'ala ala ibadihi, ala abidihi, kwa waja wake. Wa anzala Allahu alayhi alqur'ana, na Allah akamteremshia Mtume Qur'ani. Alladhi yuwaddihu Allahu fihi annahu ma khalaqa alkhalqa illa litawhid, Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amebainisha ndani yake kwamba hakuwaumba viumbe isipokuwa kwa tauhid. Allah amewaumba viumbe, hakuwaumba isipokuwa kwa nini? Kwa tauhid. Tauhid ni nini? Ma huwa tauhid? Naam, ifradu Allah ta'ala bil ibada. Tauhidi ni kumpwekesha Allah aliyetakasika kwenye nini? Kwenye ibada zake. Haithu qala jalla wa azza, pale aliposema Allah mwenye nguvu na mtukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kufanya nini? La kuniabudu mimi. Suratul Dhariyati aya 56. Ma uridu minhum min rizqi, sitaki kutoka kwao riski yoyote mimi. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wafanye nini? Wala sitaki wanipe chakula, sihitaji chakula kutoka kwao wala riski yoyote kutoka kwao. Inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah yeye ndio mtoaji wa riski kwa viumbe vyote na mwenye nguvu aliye madhubuti. Wa annahu ma arsala ar-rusula, akabainisha ndani ya hiyo Qur'ani kwamba yeye hakuwatuma mitume illa lidawati al-ibadi, isipokuwa ni kwa lengo la kuwalingania waja, litahqiqihi waje kuhakiki lengo la kuumbwa kwao na kuletwa kwao duniani. Faqala Allah, akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummati ar-rasula, kwa hakika tumepeleka katika kila umma, tumepeleka nani? Mtume. Ani'budu Allah, yule mtume akawaambia watu ujumbe gani? Wamwabudu Allah, sawa sawa. Wajitanibu at-taghut, na wajitenge mbali kabisa na at-taghut. Ma huwa at-taghut? Ma huwa at-taghut? الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. طاغوت الشيطان يعني ولنغنيا watu katika ibada isiyokuwa ya nani ya Allah. Anaweza kuwa jini na anaweza kuwa mwanadamu. Sura An-Nahl. Kwa hiyo Allah amewatuma mitume waje kulingania tauhid. Waje kulingania tauhid na waje kukataza nini? Shirki. Na mtu atakapokuwa anatembea kwenda vijijini analingania tauhid na wala hakatazi shirki, dawa yake itakuwa imeambatana sambamba na dawa ya mitume ama itakuwa tofauti? Itakuwa tofauti. Mitume dawa yao ilikuwa misingi mikubwa kuamrisha tauhid na kukataza nini? Shirki. Na ama mtu pia akiwa anatembea na kataza shirki wala haamrishi tauhid, atakuwa mewafiki dawa ya mitume? Atakuwa hajawafiki dawa ya mtume. Sawa sawa. Je, unawezaje kuamrisha tauhid wakati hauijui, na utawezaje kukataza shirki wakati huijui? Unawajibika ufanye nini? Usome. Sawa sawa. Tayib. Kwa hiyo utaona msingi wa dawa pia ni kusoma, au sio? Uwe unajua unachokilingania. Waliuliza watu wa tablighi, usome kiwango gani? Usome kiwango cha kujua tauhidi na kujua nini? Shirki, ili uende ukavikataza. Tumefahamiana vizuri? Tayib. فسار صلى الله عليه وسلم حياته كلها في مكة والمدينة وكوا أجنب مايشا yake mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم yote katika mji wa Makka na mji wa Madina yad'u ila tauhid Allah. Makka na Madina analingania watu wampokeshe Allah tabaraka wa taala, sawa sawa. Wayunziru qaumahu, na wanawaonya watu wake na ushirikina. Wayab'athu saraya, akawa anatoa makundi. Saraya ni kundi la askari na masahaba, wapiganaji walinganiaji, wanakwenda vijijini, wanakwenda miji ya mbali. Saraya anakuwa yeye mtume hakushiriki, yeye haendi, anabaki na jihadi, ndo anaenda naye mwenyewe, yaitwa jihadi. Sinieleweka vizuri tofauti ya jihadi ya saraya na jihadi ya jihadi ni nini? Saraya mtume anakuwa hakwenda, jihadi mtume anafanya nini? Ameshiriki. Wal kutuba, na mtume akawa anaandika risala kupeleka kwa wajumbe wale wafalme wa duniani, watawala wa miji, viongozi wa makabila, na kupelekea ujumbe. Wayusiru ashabahu lil amsari, na anawatuma masahaba zake katika miji mbalimbali. Hatta akmala Allahu bihi dina, mpaka Allah akaja akaikamilisha dini ya Uislamu kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa atamma bihi ni'mata, na akatimiza neema zake katika dini. Ala wa taraka ummatahu ala almahajjati albayda, na mtume akauacha umma wake tayari ukiwa katika njia nyeupe yenye kung'aa. Layluha kanaharia, usiku wake ni kama mchana na mchana wake ni kama usiku wake. La yazihu anha illa halikun, hawezi kupotea katika njia ya mtume ila aliangamia. Qala ta'ala, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Aloikamilisha dini ni nani? Allah. Kama Allah kakamilisha, mwanadamu ana nafasi ya kuleta akili yake kwenye dini? Kwa hiyo dini haihitaji akili yako, sawa sawa eh? Dini haihitaji akili yako, dini nakutaka ufuate, sawa sawa. Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Dini ikanasibishwa kwetu kwamba sisi ndio tulioletewa dini tuabudu kupitia dini hiyo. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, sawa sawa. Wa raditu lakum alislama dina, na nimekuridhieni Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kwa dini tulioridhiwa na Allah ni dini gani? Uislamu. Mwalimu anazungumzia nashatu manhaji salafi, kuanza kwa manhaji salafi. Mpaka hapa utakuwa umeelewa manhaji salafi, manhaji salafia chanzo chake ni wapi. Mpaka hapo utakuwa umeelewa manhaji salafia chanzo chake ni wapi. Imtidadu da'watur rusul wal anbiya, sawa sawa. Nani hajaelewa? Nukta ya mwanzo tunajifunza katika maelezo ya aya zilizokuja kuletwa hapa mbele yetu na da'wa salafia, manhaji salafi ni njia ya ulinganiaji walivyolingania wema waliotangulia ambao ni kina nani? Mtume na masahaba zake. Sawa sawa. Na mtume amekuja kuwa ni mtume wa mwisho dunia ikiwemfa nini? Imechafuka, imeharibika. Na mtume akaitengeneza dunia, watu wakawa wastaarabu, waelewa, na masahaba zake akawa akiwatuma kwenda kuufundisha ule ujumbe ambao amekuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo dawa ilikwenda inapokelewa na mpaka leo na sisi tukaja kuikuta dawa hii iko hai. Leo tutaishia hapa, tutakuja kuanza katika Ijumaa ijayo katika hadithi ambazo na kuwali za ahlul ilmi ambazo shekhe amezileta kuonyesha chanzo cha da'wa as-salafia, chanzo cha manhaji as-salafi. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika manhaji hii na atuhifadhi katika manhaji hii na atujalie katika waja wake waliokuwa wema. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتوا نفاس يا مسوالي متاتو بعد هاكو تسوالي. نعم kuna tofauti kati ya manhaji salafi na ahli sunnati wal jamaa? Aljawabu la. Ahli sunnati wal jamaa ndio as-salafu salih, na as-salafu salih ndio ahli sunnati wal jamaa, na ahli sunnati wal jamaa pia wanaitwa ahlul hadithi au ahlul athari, watu wa hadithi, watu wa athar, wanamfuata mtume na athar ya maneno ya mtume na masahaba zake. Ahlu sunnati wal jamaa as-salafu salih, ahlu hadithi pia wanafahamika kuwa wao ndio at-taifatul mansura, kundi lililoahidiwa nusra na Allah tabarak wa taala katika hadithi mtume aliposema, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina, halitoacha kupatikana kundi katika umma wangu ni lenye kujitangaza na kuitangaza da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, hawata wadhuru wale wanawapiga vita na kuwapinga. Hawa wanaitwa ta'ifatul mansura. Na ahlu sunnati wal jamaa wanaitwa firqatun najia. Firqatun najia, kundi ambalo limeokoka, limesalimika na upotovu duniani na bid'a na shirki na dalalat, na litakuja kusalimika insha Allah siku ya kiyama na moto wa jahannam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza, wasataftariku ummati, na utafarqiana umma wangu, ila 73 firqa, katika makundi 73, kulluha finnari illa wahida, yote takwenda motoni isipokuwa kundi moja. Akaulizwa, man hiya ya Rasulullah, lipi? Qala ma ana alayhi wa ashabi. So lile kundi ambalo litafungamana na kushikamana na yale nilionayo mimi na masahaba zangu, wakaifata njia yetu manhaji salafi. Na hawa ndio ambao wanalinganiwa watu waifuate njia yao. Kilichowachanganya wanadamu ni neno salafi na neno manhaji, hawayajui. Lakini manhaji manake ni njia, manhaj tariq, manhaji ni njia, manhaji ni sabili. Kul hadhihi sabili ay manhaji wa tariqati, hii ndio njia yangu. As-salafi ni watu waliokutangulia katika familia yako, mbabu zako katika dini, kina nani? Masahaba wa mtume, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari walladhina ittaba'uuhum biihsani radiyallahu anhum, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق توسيوا كشك منهج يوما وليتنقلية وصحابة ومتمويت محمد صلى الله عليه وسلم وهو منهج السلفي ndio ahlu sunnati wal jamaa na wao wanaitwa salafus saleh wanaitwa as-salafus saleh na neno salafi ni nisba ya neno as-salafia kwa hiyo mtu akiwa salafi ndio salafus saleh maana fata madhehebu na njia ya watu ahlu as-salafus saleh ambao ndio ahlu sunnati wal jamaa kama Abdullah ibn Ibn Abbas alivyotafsiri yauma tabiyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh siku ya kiyama zitakuwa nyuso za watu zimekuwa nyeusi na zingine zitakuwa nyeupe akasema ai siku ambayo tabiyadhu wujuhu ahlu sunnati wal jamaa zitakuwa zinangara nyuso za watu ahlu sunnati wal jamaa wa taswaddu ahlu bid'a wal furqa na zitakuwa nyeusi nyuso za watu wa bid'a na watu wa utengano hata kama walikufa ni wa China na wa Arabu utakuwa titiri mkaa mweupe makiwausi wa adhabu huo wallahu aala naam swali la pili wao umesikia kwa nani Hindu Mandarin ni Ahlus Sunnah wal Jamaa? Hindu Mandarin Mashia. Na Hindu Mandarin wakijiita Ahlus Sunnah wal Jamaa sio sababu kwa sababu haja sio kujiita au sio? Wapo wengi wanajiita masalafi lakini alama za usalafi wako nazo. Si kama vile wazee wetu pia na wenyewe ni Sunni wal Jamaa. Lakini wanalala kwenye makaburi. Wanatembea na mabendera barabarani wanayumba yumba hawaswali eh kwa sababu wako kwenye maulidi sasa na wenyewe wanajiita kwa hiyo swala la kujiita Ahlus Sunnah wal Jamaa ni sawa sana wewe ukawa ni mchina ukajiita mtezeli au sio mimi mtanzania bwana au utakuwa mtanzania si umejiita bwana lakini tukija kukuthibitisha je wewe mtanzania tukuta wewe mchina sawa sawa kwa hiyo watu wanadai lakini yale madai yao ni madai tu hayana faida yoyote hayawasaidii duniani wala akhera. Kwa hiyo tusema kwamba lazima mtu yale madai kwake asiyafanye kuwa ndio hoja bali afungamane na ile njia. Kama Hindu Mandari wajiita wao ni Ahlus Sunnah wal Jamaa basi waingie katika manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na Allah atakuwa amewaongoza katika kheri lakini itakuwa madai ya mdomoni watabaki hivyo hivyo tu hawana chochote wallahu aala hadi kipindi ambacho Allah amechukua ahadi ya mdogo Adam na waabudu Allah na wajitetea kwa nini wanaabudu kwa ajili ya makosa ya mzee naam wale wenyewe walikuwa wamefanya makosa au hapana Allah alipochukua ahadi amechukua ahadi kwa dhurriyatu Adam kwa kizazi cha Adamu kuanzia wale mababu wa mwanzo mpaka sisi Allah alikusanya roho zetu sote kwenye mgongo wa Adamu baba yetu sielewa si umeelewa vizuri Allah alimuumba mwanzo Adamu na Hawa wangapi wawili sawa sawa kisha Allah aliwaumba vizazi vya Adamu wanawake kwa wanaume tukabaki tunazaliwa tu kwa hiyo utazaliwa kesho mimi nitazaliwa leo mwingine kesho kutu nitushaumbwa tayari sasa Allah kabla hajatutoa na kutuleta hapa duniani akatukusanya sote mwanadamu hao watoto wako uliowashika wametoka kwenye uti wako wa mgongo wa kwako na kwa mkeo yakapatikana ile mbegu wakazaliwa watoto shaona sasa walikusanya tulikusanywa sote tukawa sasa tupo katika mahala pamoja tunaonana na Mola wetu na Mola wetu atuambia mimi nani wenu sote tukajibu wewe ni Mola wetu sawa sawa msije mkapinduka huko Kuyo ni ahadi tuliochukua kabla hatujaja duniani, hatujazaliwa manake. Tushafahamu vizuri. Kuyo tumezaliwa, maumbile yetu ni tauhidi, ndo asili yetu, na tushamwahidi Allah. Na ndio maana kutoka Adamu karne kumi hakuna kitu kinaitwa shirki. Watu hawakijui. Shaitani aliyemtoa baba yetu Adamu ndio huyo huyo akaileta shirki. Sasa watu nitawaingizaje kwenye shirki? Akawaingiza katika njia ya picha. Mshanifahamu vizuri. Umeelewa vizuri. Sasa Allah hakuwajibu kile alipoambia kwamba katupambanulia sasa, kaileta Qur'ani kwa Muhammadi waeleze hizo habari. Hizo habari Qur'ani yaeleza habari za kale zilizopita, zilizopita makarne ya miaka. Qur'ani yaeleza habari zitakuja huko mbele, kiyama na kabla ya kiyama. Qur'ani yaeleza habari za sasa pia. Kwa hiyo Qur'ani ikaja kwa mtume kuwakumbusha wanadamu namna walipokuwa wabishi na wapingaji, wakakumbushwa nini, haya yalikuwepo huko. Sinifahamu vizuri. Kwa mtume aliwasomea wale watu aya hizi. Wallahu a'lam. Maswali matatu tumemaliza. Jazakumullahu khaira. Nadhani tumeondoka na picha moja kwamba manhaji salafi ni nini, chanzo chake ni wapi. Manhaji salafi chanzo chake ni wapi? Ni dawa ya mitume, sawa sawa eh? Na watu gani walioilingania dawa hiyo baada ya mitume? Masahaba. Kwa hiyo unaposema manhaji salafi, maana umezungumza Uislamu uliokuwa sahihi, Uislamu uliokuwa sahihi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.